الرحمن الرحیم يسألك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا يسألونك عن ذي القرنين یہ ایک چوتھے شبہ کا جواب ہے۔ یہود کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ حضرت ذوالقرنین کو اللہ نے بہت طاقت اور قدرت دی تھی، وہ کارساز تھے، متصرف تھے۔ اللہ کریم نے ان کے شبہ کا جواب دیا۔ حضرت ذوالقرنین کے تین سفروں کا ذکر آئے گا، ایک مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف، ایک شمال کی طرف، خاص طور پر یہ ذکر آئے گا۔ اللہ نے فرمایا وہ کیسے کارساز تھے، مشرق کی طرف گئے تو گرمی کی وجہ سے مجبور ہو گئے، مغرب کی طرف گئے تو آگے دلدل تھی، آ نہیں سکے، عاجز ہو گئے۔ شمال کی طرف گئے، ایک ایسی قوم تھی کہ جس قوم کی زبان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت خضر، حضرت ذوالقرنین متصرف اور کارساز نہیں تھے، جب متصرف اور کارساز نہیں تو پکار کے لائق بھی نہیں۔ وہ کیسے عالم الغیب ہے، دوسروں کی زبان نہیں سمجھتا۔ یسالونک عن ذی القرنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے متعلق، یوں نہیں ہے کہ اس کے کوئی سینگ تھے اس لیے اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں، نہ مشرق مغرب شمال جنوب کا بادشاہ تھا اس لیے اس کو کہتے ہیں ذوالقرنین۔ اوپر ایک شبہ لکھا ہوا ہے، ذرا پڑھو۔ شبہ یہ ہے کہ ذوالقرنین کے متعلق، آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں، کیسے آپ آگے سمجھیں گے بات۔ مکنا لہو فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، ہم نے اس کو زمین میں بڑی مضبوطی دی تھی، ہر قسم کے اسباب مہیا کیے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، باقر سامنے آ گئے، حساب ہے، طاقت دی گئی اور متصرف بھی۔ جواب دیا گیا کہ ضرورت کے مطابق اس کو کافی اسباب، لیکن ما فوق الاسباب ذرا قادر نہ تھا، ما تحت الاسباب میں بھی مشرق اور مغرب اور ما بین السدین میں عاجز آ گیا تھا۔ دیکھیں تفصیل آ رہی ہے، یسالونک عن ذی القرنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے متعلق، کل وہ یہودیوں نے تین سوال جو بتائے تھے، ایک یہ بھی تھا کون سا بادشاہ جس نے چکر لگایا تھا، مشرق مغرب شمال جنوب، کل آپ فرما دیجئے۔ ساتھ لوں علیکم منہ ذکرا، ابھی ابھی میں پڑھتا ہوں تمہارے سامنے اس میں سے کچھ احوال، کچھ حالات میں اس کے بیان کرتا ہوں۔ انا مکنا لہ فی الارض، وہ ایسے جلیل القدر بادشاہ تھے، بادشاہ پڑھو تو عبارت کیا لیا ہے، وہ ایسے جلیل القدر بادشاہ تھے کہ انا مکنا لہ فی الارض، بولے ماں عبارت ٹھیک کرو، بادشاہ انا مکنا لہ فی الارض، یقیناً ہم نے اس کو قدرت دی زمین کے اندر، مضبوطی عطا فرمائی زمین کے اندر، وآتیناہ من کل شیء سببا، اور دیے ہم نے اس کو ہر ایک چیز میں سے اسباب۔ سبب کا معنی لکھو سامان، ہر قسم کی ضروری چیزوں کا سامان ہم نے دے دیا۔ فاتبا سبابا، سفر اول مہم مغربی، مغرب کی طرف اس نے سفر شروع کیا، پس پیچھے چلا اسباب کے، یعنی اسباب کو استعمال کیا۔ لکھا ہوا ہے بارادہ فتح ملک مغربیہ، مغرب والے ملکوں کو فتح کرنے کے لیے نکلا، مغرب کی طرف جا رہا ہے۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جس وقت پہنچ گیا ذوالقرنین سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر، سورج غروب ہو رہا تھا، لکھا ہوا ہے یعنی منتہا آبادی مغرب، مغرب والی آبادی ختم ہو رہی تھی، وہاں حضرت قرنین پہنچ گیا، وجدہا تغرب، پایا اس نے سورج کو غروب ہو رہا تھا، غروب ہو رہا تھا، فی عین الحمیت، بیچ چشمے سیاہ رنگ والے کے، سیاہ رنگ والے چشمے میں سورج غروب ہو رہا تھا، سورج چشمے میں تو غروب نہیں ہوتا، ندی میں تو غروب نہیں ہوتا، اس لیے نیچے لکھا ہوا ہے وجہ، نیچے لکھا ہوا ہے اپنی نظر میں نہ حقیقتن۔ ہم ایک دفعہ کراچی میں تھے، ساتھی ہمیں منوڑا لے گئے جو سمندر کے اندر جزیرہ بنا ہوا ہے، جب ہم واپس آ رہے تھے تو سورج غروب ہو گیا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ سورج پانی میں ڈوب رہا ہے، حالانکہ پانی میں نہیں ڈوب رہا تھا، ہم دیکھنے والوں کو یوں معلوم ہوتا تھا پانی میں غروب ہو رہا ہے۔ یہ بھی یہی ہے، وجدات غروب فی عین الحمیت، حضرت ذوالقرنین نے سورج کو پایا غروب ہو رہا تھا، بیج چشمے سیاہ رنگ والے کے، سیاہ رنگ کا سمندر تھا، اس میں سورج غروب ہو رہا ہے، حالانکہ سمندر میں غروب نہیں ہو رہا تھا، دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا تھا سمندر میں غروب ہو رہا ہے۔ اچھا تھا تو سمندر، اللہ فرماتے ہیں فی عین چشمے میں غروب ہو رہا تھا، انا یہ جو چشمہ فرمایا، اپنی نسبت سے فرمایا، اللہ کے سامنے جتنی بڑی سے بڑی چیز آ جائے پھر بھی چھوٹی ہے۔ آگے جی، وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا، اور پایا حضرت ذوالقرنین نے اس کے قریب قوم کو، قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، ہم نے کہا، حاشیے پر ایک چھوٹی سی بات لکھی ہوئی ہے نیچے، ساتھ دیکھو نا، ساتھ بل بھائی ان کان نبی، بولی معاویہ حاشیے سے دیکھو نا، ناراضی ہونے، حاشیے پر نیچے نیچے والا حاشیہ، بل بھائی ان کان نبی، اگر حضرت ذوالقرنین نبی تھے، ہم نے ان پر وحی کی اور فرمایا اے ذوالقرنین، ایک بات، نمبر دو، یا بل الہام، ہم نے الہام کے ذریعے یہ بات فرمائی، ان کان غیر نبی، اگر نبی نہیں تھا پھر الہام ہم نے کیا اے ذوالقرنین، کیا کہا، ایمان تو عذبا، یا یہ بات ہے کہ سزا دے تم ان کو، سزا دے تیری مرضی، نیچے لکھا ہے بلا دعوت، دعوت ان کے سامنے نہ دے، بغیر دعوت کو سزا دے، اس کے اوپر لکھو مولانا مثلاً قتل، قتل ان کو، قتل کر تیری مرضی، انہوں نے اسلام کی دعوت کو نہیں مانا، کیونکہ دعوت پہلے دعوت پہنچ چکی تھی۔ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، دوسری سورج، یا یہ کہ پکڑے تو ان میں بھلائی، یعنی دعوت توحید دے دے تیری مرضی، دونوں صورتیں ہیں۔ قال، حضرت نے فرمایا، میں سب سے پہلے دعوت دوں گا، اما من سلم، پہلے تو دعوت دوں گا، لیکن بہرحال جس بندے نے ظلم کیا، لکھے بادس دعوت، ان لفظوں کو دیکھنا ہے خاص طور پر، دعوت دینے کے بعد جس بندے نے ظلم کیا، فسوف نعذبہ، ہم ان قریب اس کو سزا دیں گے، نیچے لکھا ہے بالقتل، قتل کر دیں گے، سدو الی ربہ، حالت اخروی، پھر لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، فیعذبہ عذابا نکرا، پس وہ رب عذاب دے گا اس کو عذاب برا، ہم دنیا میں ماریں گے اور ادھر بھی سزا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، بعد از دعوت، دعوت دینے کے بعد بہرحال جو بندہ ایمان لے آیا اور عمل کیے نیک، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، حالت اخروی، اس بندے کے لیے بدلہ ہوگا بھلائی کا، یعنی جنت۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، حالت دنیاوی، اس بندے نے ایمان قبول کیا، اچھے اعمال کیے، دنیاوی حالت، ہم حکم دیں گے اس کے لیے، سنقولو کا معنی کر رہا ہوں حکم دیں گے، حالت دنیاوی، ہم دنیا میں حکم دیں گے، اس کے لیے من امرنا اپنے برتاؤ میں سے یسر نرمی کا، نیچے لکھا ہوا ہے یعنی کولی سختی روا نہ رکھیں گے چے جائے کہ فیلی سختی، عملی سختی تو دور کی بات ہے، ہم سخت کلمہ بھی اس کے بارے میں استعمال نہیں کریں گے جو موحد بن گیا۔ ثم اتبع سببا، ایک سفر مغرب والا مکمل ہو گیا، دلدل تھی، سورج غروب ہو رہا تھا، حضرت ذوالقرنین عاجز کھڑا ہے، آگے نہیں جا سکتا، یہ کیسے مشکل گشا اور پکار کے لئے کوریلا ہے۔ ثم اتبع سببا، اب دوسرا سفر شروع ہو رہا ہے، لکھا ہے سفر دوم مہم مشرق، مشرق کی طرف ارادہ کر کے چل پڑے، لکھا ہے فتوحات مشرقیہ کی طرف، مشرق والے علاقے فتح کرنے ہیں، اسباب کے اسباب استعمال کی، حتی اذا بالغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جس وقت حضرت ذوالقرنین پہنچ گیا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر، ٹھیک، کیا مطلب، منتہا آبادی مشرق، مشرق والی آبادی جہاں پر مکمل ہو رہی ہے وہاں حضرت پہنچ گئے، واجدہا، پایا حضرت نے سورج کو، تتلو علی قوم، طلوع تھا ایسی قوم پر، لم نجعل لہم من دونہا سترا، یہ مطلع شمس، شمس کے نیچے دو لکھو جی اشارے کے لیے، شمس کے نیچے دو اور لم نجعل لہم من دونہا، ہا کے نیچے دو، لم نجعل لہم من دونہا سترا، سورج کو پایا، تتلو علی قوم، طلوع ہو رہا تھا ایسی قوم پر، نجعل لہم من دونہا سترا، نہیں بنایا تھا ہم نے ان کے لیے سورج کے آگے کوئی پردہ، سورج کے آگے کوئی پردہ نہیں تھا، دیکھنا میرے طرف، یہ سورج ہے، سامنے یہ ہے، درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے، درمیان میں کیا مطلب، ہم یہاں مکان میں بیٹھے ہیں، دیوار والا پردہ، چھت والا پردہ، انہوں سمجھ رہے ہو، دیوار والا پردہ، سورج کے اور ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا، لکھو حاشیے پر جملہ بولانا، شاید غاروں میں رہتے ہوں گے، شاید غاروں میں رہتے ہوں گے، کوئی مکان، کوئی دیوار والا پردہ نہیں تھا جو اپنی طرف سے بنایا ہوا ہو، بس شاید غاروں میں رہتے ہوں گے، ایک جملہ، کذالک، کذالک، قصہ اسی طرح ہے، جملہ تاکیدیہ، تاکید کے لیے فرمایا قصہ اسی طرح ہے، شک نہ کرنا سننے والے، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، علت، قصہ اسی طرح ہے، دلیل کیا ہے کہ قصہ اسی طرح ہے، وقد احطنا، علت اور وجہ ہی ہے، علت کا معنی وجہ، علت کا معنی، قصہ اسی طرح کیوں ہے، وجہ، دلیل، دلیل یہ ہے، قد احطنا بما لدیہ خبرا، تحقیق، احاطہ کیا تھا ہم نے ان چیزوں کا جو اس کے پاس تھیں، ادرو خبر کے، جتنی چیزیں بھی تھیں ہمیں ہر ایک کی خبر ہے۔ سمت با سبب، سمت، اب دیکھو، او جہاں آبادی مشرق والی ختم ہو رہی تھی وہاں حضرت پہنچ گئے، آگے نہیں جا سکے، گرمی شدید تھی، واپس آنا پڑا، یہ عاجز ہے، یہ کیسے کار ساز بن گیا۔ سمت با سبب، بعد فتوحات مشرق و مغرب، مشرق اور مغرب کو فتح کرنے کے بعد، پھر پیچھے چلا حضرت ذوالقرنین، اسباب کے اسباب استعمال کیے، سفر سوم، تیسرا سفر، غالباً سمت شمال ہوگی، عبارت پڑھو مولانا، غالباً سمت، کیونکہ آبادی اسی سمت کو زیادہ ہے، مولانا تھانوی کہوا، شمال کی طرف سفر شروع کیا، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جس وقت حضرت ذوالقرنین پہنچ گیا دو پہاڑوں کے درمیان تک، دو پہاڑ تھے وہاں حضرت پہنچ گئے، واجد من دونہما قوما، پایا ذوالقرنین نے ان دونوں پہاڑوں سے پہلے، کیا معنی کیا، دونوں پہاڑوں سے، خیال کرنا معنی پر، دونوں پہاڑوں, یہ پہاڑ ہے, یہ پہاڑ ہے, یہ دیکھنا یہ پہاڑ ہے, یہ دو پہاڑ ہیں, ان پہاڑوں سے پہلے پہلے پایا, کس کو پایا؟ قوم, ایک قوم کو پایا, پہاڑوں سے پہلے قوم رہتی تھی, لا یکادون یفقہون قولا, نہیں قریب تھے کہ سمجھتے بات, حضرت ذوالقرنین ان کو اپنی بات سمجھا ہی نہیں سکتا تھا. کیا مطلب؟ ان کی زبان اور تھی, حضرت کی زبان اور تھی, حضرت ان کو بات نہیں سمجھا سکتا تھا, وہ حضرت کو بات نہیں سمجھا سکتے تھے. جو دوسروں کی بات نہ سمجھے عالم الغیب کیسے بن سکتا ہے؟ نیچے یفقہون کے نیچے, کیوں بات نہیں سمجھتے تھے؟ باوجہ عربیت لغت کے, ان کی بولی اور تھی, حضرت کی بولی اور تھی, لغت اجنبی ہے یا قلت فہم, یا ان کو سمجھ نہیں تھی حضرت کیا کہہ رہا ہے. کانو, آگے ایک جملہ بھی لکھا, کیونکہ عقل اشارے سے بھی سمجھ لیتا ہے, عقل مند بندہ اشارے سے بھی سمجھ لیتا ہے, لیکن ان کی سمجھ اتنی کم تھی اشارے سے بھی بات سمجھ سکتے تھے. کالو, کہنے لگے وہ قوم والے, کہنے لگے بصریہ ترجمان, اوپر لکھا ہوا ہے کوئی ترجمان مقرر کیا, تو حضرت کو ہماری بات سمجھا, یا ذوالقرنین اے ذوالقرنین, ان یاجوج و ماجوج, یقیناً یاجوج اور ماجوج, مفسدون فی الارض, فساد کرنے والے زمین کے اندر. نیچے لکھا ہے یاجوج ماجوج کے, جو اس گھاٹی کے دوسری طرف رہتے ہیں, یہ جو دونوں پہاڑ ہیں نا, اس کے پچھلی طرف وہ یاجوج ماجوج رہتے ہیں, ٹھیک. مفسدون فی الارض, فساد کرنے والے زمین کے اندر, اور ہم کو طاقت نہیں مقابلے کی, عبارت پوری کرو جی, ہم کو طاقت نہیں, وہ بڑے شرارتی ہیں, ہم مقابلہ کر نہیں سکتے, اور ہم طاقت نہیں مقابلے کی. اب مہربانی کر, فحال نجل لک خرجا, یاجوج ماجوج کون, اوپر لکھا ہوا ہے او اوپر, اولاد آدم من غیر ہوا, یہ ہیں تو آدم علیہ السلام کی اولاد, دیکھے ہم ہوا میں سے نہیں, پھر کس میں سے ہیں؟ واہ بھائی واہ. نمبر دو دیکھو نا, ہما قبیلتان, وہ دوسری سطر میں لفظ ہے, دونوں قبیلے ہیں, یافس ابن نوح کی اولاد میں سے ہیں, دو قبیلے ہیں یہ, حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس, ان کی اولاد میں سے یاجوج ماجوج. ان کے بارے میں بڑی عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں جی, یہ اتنا سارا ان کا قد ہے, یہ دیکھنا یہ اسرائیلی روایات, یہ اتنا سارا ان کا قد ہے, اور ہاتھی جیسے ان کے بڑے بڑے کان ہیں, ایک نیچے رکھ لیتے ہیں اوپر لیٹ جاتے ہیں, دوسرا کان اوپر اوڑھ لیتے ہیں, ساری جھوٹھی باتیں ہیں, یہ انسانوں میں سے انسان ہیں, فسادی. آگے چلو, فہل نجل لک خرجا, کیا کریں ہم تیرے لیے چندہ, ہم چندہ کرنا چاہتے ہیں ذوالقرنین, پھر اللہ اس بات پر انت جل بیننا وبینہم صدا, شرط یہ ہے چندہ ہم کرتے ہیں, بنا تو ہمارے ان کے درمیان دیوار. یہ دیکھنا جی, یہ پہاڑ ہے, یہ پہاڑ ہے, وہ پچھلی طرف رہتے ہیں, یہ جو درمیان میں پہاڑوں کے خلا ہے نا, اس پر دیوار بنا دے مہربانی, ہم چندہ کرتے ہیں, پیسے اکٹھے کرتے ہیں, ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے, تو دیوار بنا, تیرے پاس یہ اسلحہ ہتھیار, یہ وہ ساز و سامان, اتنا بڑا بادشاہ, مہربانی کر ان کی شرارتوں سے ہمیں بچا. قال, حضرت ذوالقرنین نے فرمایا, ما مکرنی فی ربی, جو قدرت دی ہے مجھ کو اس میں میرے رب نے, جو اللہ نے مجھ کو طاقت دی ہوئی ہے, خیر بہت بہتر ہے, مجھے تمہارے چندوں کی ضرورت نہیں ہے, فعینونی بے قوہ, اعانت جانی, تم جسمانی طور پر میری مدد کرو, اعانت جانی, جسمانی طور پر میری مدد کرو, آئینونی بے قوہ, امداد کرو میری محنت کے ساتھ, خرچہ میں کرتا ہوں، محنت تم نے کرنی ہے۔ بات سمجھ رہے ہو مولانا؟ آسان آسان عرض کر رہا ہوں۔ اجل بینکم بینہم ردما، میں کرتا ہوں تمہارے اور ان کے درمیان موٹی دیوار، ردما موٹی دیوار بناتا ہوں۔ آتونی صبر الحدید، لے آؤ میرے پاس تختے لوہے کے، لوہے تختے لے آؤ، پیسے ہم دیں گے، تختے لوہے کے لے آؤ۔ لکھا ہوا ہے تختے لوہے کے، یہ رکن اعظم ہے، یہ رکن، یہ تو موٹا موٹا میٹیریل ہے نا، اس کے علاوہ اور سامان بھی منگوایا ہوگا، صرف لوہا تو نہیں تھا، باقی سامان بھی منگوایا ہوگا، موٹا موٹا میٹیریل لوہا۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین، معنی پر غور، حتی اذا ساوا، یہاں تک جس وقت برابر کر دیا، معنی پر غور ہے، حتی اذا ساوا، یہاں تک کہ جس وقت برابر کر دیا، بین الصدفین، پہاڑ کی دونوں جانب کے درمیان تک کو، یہ دیکھنا یہ دو پہاڑ ہیں، درمیان میں جگہ ہے، لوہے کی پلیٹیں رکھواتے گئے، رکھواتے رکھواتے پہاڑوں کی دونوں جانب کی درمیان والی جگہ کو برابر کر دیا۔ اب نقشہ سمجھ آ گیا اشارے سے، جگہ پر ہو گئی۔ پھر قال، حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، انفخو، اس کو دھونکو، یہ خاص اردو ہے، گرم کرو، گرم کرنے کے بعد، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جس وقت کر دیا اس کو آگ، سرخ ہو گئے، سرخ لال بن گئے، لوہار کو دیکھو، وہ جب آگ کے اندر کسی چیز کو گرم کرتے سرخ بن جاتی ہے، آگ انگارے کی طرح۔ قال، حضرت نے فرمایا، آتونی، لے آؤ میرے پاس، افرغ علیہ، میں اڈیلتا ہوں اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا، یہ گرم ہے، پگھلا پگھلا ہوا تانبا، جب اس کے اندر اڈیلا تو سارے سوراخوں کے اندر تانبا گھس گیا، وہ ایسی دیواریں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ گئیں، پلیٹیں چمٹ گئیں، چپک گئیں، کٹھی ہو گئیں ایسے۔ اب پہلے سے تانبا تیار ہوگا، پگھلا ہوا تانبا میں اس پر اڈیلتا ہوں، فمستا ہوں، نہیں طاقت رکھیں گے وہ یاجوج ماجوج، اید حرور، کہ چڑھ سکیں اس دیوار پر، نہیں طاقت رکھیں گے کہ چڑھ سکیں اس دیوار پر۔ نیچے لکھا ہے، غایت ارتفاع، بلند بہت زیادہ ہے، نہیں چڑھ سکیں گے، اور نمبر دو، غایت ملامست کی وجہ سے چکنی اتنی ہے، دیکھنا دیکھنا، یہ اتنی صاف ہے، اگر ایسی بار بنی ہوئی ہو جیسے یہ پلیٹیں لگی ہوئی ہیں اونچی، بندہ اس پر چڑھ سکتا ہے؟ نہیں، ورنہ کچھ اینٹ آگے ہو، کچھ پیچھے ہو، کچھ نکلی ہوئی ہو، پھر تو پکڑ پکڑ کر بندہ چڑھ سکتا ہے، لیکن جو ایسے ہو بالکل یہ صاف، جیسے یہ پلیٹ ہے، اس پر بندہ چڑھ سکتا ہے؟ نہیں، نہ کوئی درد ہے، نہ کوئی سوراخ ہے، نہ پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، کیسے بندہ چڑھے گا؟ ایسے دیوار بنائی انہوں نے، بالکل چکنی، بالکل چکناہٹ کی طرح، بالکل صاف صاف، کوئی سوراخ نہیں ہے، نہیں چڑھ سکیں گے، بلند بھی بہت ہے، صاف اور پلین بھی بہت ہے۔ اب تو سادہ سادہ آپ کو سمجھا دیا۔ وَمَسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا، نہیں طاقت رکھیں گے یاجوج ماجوج، اس کے لیے سوراخ کرنے کی، سوراخ بھی نہیں کر سکیں گے۔ نیچے لکھا ہے، غایت استحکام کی وجہ سے مضبوط اتنی زیادہ ہے کہ سوراخ بھی نہیں کر سکیں گے، بلند ہے، چڑھ نہیں سکیں گے، اتنی چکنی ہے، بالکل ایسی پلین ہے، چڑھ نہیں سکیں گے، مضبوط ہے، سوراخ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اب تو مطمئن لو۔ قال، حضرت نے فرمایا، ہاذا رحمت من ربی، وہ تو خود کہہ رہا ہے، اس دیوار کو تیار کرنا میرا کمال نہیں ہے، میرے رب کی رحمت میں سے ہے، یہ رب کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جس وقت آئے گا میرے رب کا وعدہ. نیچے جملہ لکھو جی. قیامت قائم ہونے کے لیے رب کا وعدہ آئے گا, قیامت قائم ہونے کے لیے اس طرح کہ یوم قیامت قریب ہو جائے. یہ جملہ لکھا ہے. اس طرح کہ یوم قیامت قریب ہو جائے, قیامت قائم ہونے والا وعدہ آئے گا, یوم قیامت قریب ہو جائے گا, پھر جس وقت آئے گا میرے رب کا وعدہ, جا لہوں دکار, اللہ کر دے گا اس دیوار کو ریزا ریزا, ریزا ریزا اللہ کر دے گا. وکان وعد ربی حقا, ہے میرے رب کا وعدہ سچا, قیامت کے قریب اللہ اس دیوار کو ریزا ریزا کر دے گا. آ جاؤ جی. وترکنا بعضہم یومئذ یموج فی بعض. وترکنا, نیچے عنوان کیا لکھا ہوا ہے, کیا معنی؟ آخرت کا ڈراوا. وترکنا بعضہم, ہم چھوڑ دیں گے ان کے باس کو, ہم ان کے باس کو, یومئذ اس دن, یموج فی بعض, گھسیں گے باز میں. میرا اشارہ دیکھنا, بعض علماء فرماتے ہیں ترکنا بعض ہم, اس سے مراد ہے یاجوج ماجوج. یہ دیکھنا, میرے طرف دیکھو, مہربانی کرو مول صاحب, جب قیامت قریب آئے گی نا تو وہ دیوار کو روزانہ جب باریک ہو جاتی ہے, کہتے ہیں باقی ہم کل کریں گے, جب صبح آتے تو دیوار ویسی کی ویسی موٹی ہوتی ہے, تو جب قیامت قریب آئے گی تو کہیں گے کل ہم انشاءاللہ بس اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے, ختم کر ڈالیں گے, دوسرے دن جب آئیں گے تو ویسی پتلی کی پتلی ہوگی, توڑ ڈالیں گے اور پھر نکل آئیں گے, پھیلیں گے. تو بعض علماء فرماتے ہیں بعض ہم سے مراد ہے یاجوج ماجوج, کیا مطلب؟ جب یکدم نکلیں گے اتنی کثرت کے ساتھ ہوں گے, ایک دوسرے میں گھسے ہوئے نظر آئیں گے. ایک قول, دوسرا دیکھو, مانا پھر کروں, وترکنا بعضہم یومئذ یموج فی بعض, ہم چھوڑ دیں گے ان کے باس کو, یاجوج ماجوج کو چھوڑیں گے اس دن, یموج فی بعض, غصے کے باس میں, ایک دوسرے میں غصے ہوئے ہوں گے, سیلاب کی طرح دوڑتے چلے آ رہے ہوں گے. ایک دوسرا قول, اوپر جملہ اور مدارک والے نے اس سے اوپر حاشیہ تو دیکھو مولانا, اور مدارک والے نے اس سے مراد میدان محشر لیے. فرماتے ہیں یاجوج ماجوج مراد نہیں ہے, حشر کا میدان مراد ہے, جب لوگ جمع ہوں گے. کیا مطلب؟ وترکنا بعضہم یومئذ یموج فی بعض, ہم چھوڑ دیں گے ان کے بعض لوگوں کو اس روز, غصے کے بعض میں, یموج فی بعض کے نیچے لگ لکھو مولانا, بیچ مراد ہے. کیا مراد ہے؟ کیا مطلب؟ قیامت کے دن محشر کے میدان میں لوگ بے چین اور بے قرار نظر آئیں گے. ونفخ فی الصور, دوبارہ پھونکا جائے گا سور کے اندر, فجمعناہم جمع, ہم جمع کریں گے ان کو جمع کرنا, وعرضنا جہنم یومئذ, اور سامنے کریں گے ہم جہنم کو اس دن, للکافرین عرضا, کافروں کے لیے پیش کرنا, سامنے کرنا, جہنم کافروں کے سامنے کر دیں گے. یہ تمہارا انتظار کر رہی ہے. الذین, وہ کافر, کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری, کہ تھیں آنکھیں ان کی, ان کی آنکھیں تھیں, کہاں تھیں؟ فی غطاء, پردے میں, جن کی آنکھیں پردے میں تھیں, کس دا تھا؟ دولت سے, دنیا سے, مال سے, جائیداد سے, نہیں نہیں, ذکری, میں اللہ کی یاد سے پردہ تھا. سب کچھ یاد ہے, اللہ یاد نہیں. ذکری کے نیچے لکھا ہے دین حق, حق والے دین سے پردہ آیا ہوا تھا آنکھوں پر, اللہ اللہ. وکانوا لا یستطیعون سماع, غطاء بصری, آنکھوں کا پردہ, اور تھے وہ نہیں قد رکھتے تھے سما سننے کی، حق کو سننے کی ان میں طاقت ہی نہیں دی، حق ان سے برداشت ہی نہیں ہوتا تھا۔ ہم کہیں گے یہ دیکھو، حق نہیں سن سکتے تھے، حق نہیں دیکھ سکتے تھے، یہ جہنم تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ اللہ واللہ، خیال کرنا، مولانا جملہ سناؤں، ارسنا جہنم یومئذ للکافرین، ہم سامنے کریں گے جہنم کو اس روز کافروں کے، کس کے سامنے کریں؟ سارے نہیں بولتے ہو، کس کے سامنے؟ کون سے کافر؟ جو اصحاب کہف کو الہ مانتے ہیں، عالم الغیب سمجھتے ہیں، نمبر دو جو نبی پاک کو الہ سمجھتے ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کو الہ سمجھتے ہیں، جو ذوالقرنین کو الہ سمجھتے ہیں، ان کافروں کے سامنے ہم جہنم کو سامنے کر دیں گے۔ آگے چلو، چار شبہات کے جواب ہو گئے۔ اصحاب کہف الہ ہیں کیوں؟ عالم الغیب نہیں۔ کیسے عالم الغیب نہیں؟ اپنے سونے کے وقت کا پتہ۔ نمبر دو، نبی پاک الہ ہیں کیوں؟ عالم الغیب، آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ نمبر تین، موسیٰ علیہ السلام الہ ہیں؟ نہیں ہیں، کیونکہ ان کو حضرت خضر کے کاموں کی حقیقت کا پتہ نہیں تھا۔ اور نمبر چار، ذوالقرنین عالم الغیب ہے؟ وہ تو دوسروں کی بولی زبان ہی نہیں سمجھتا تھا۔ جب عالم الغیب نہیں تو الہ بھی، اگر اللہ کے بغیر عالم الغیب کوئی نہیں ہے، عالم الغیب صرف اللہ ہے، تو الہ بھی صرف اللہ ہے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، یاد ہے عنوان کے بھول گئے ہو، مشرکین کتنی ہستیوں کو اللہ کا شریک کرتے تھے؟ نمبر ایک، مشرکین بالجن، جنوں کو اللہ کا شریک کرنے والے۔ نمبر دو، مشرکین بالکواکب، سورج چاند ستاروں کو اللہ کا شریک کرنے والے۔ نمبر تین، مشرکین بالملائکہ، فرشتوں کو اللہ کا شریک کرنے والے۔ نمبر چار، مشرکین بالعباد الصالحین، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا شریک کرنے والے۔ یہ میں نے آیت دکھائی تھی، وہ عنوان بھی ہم نے دہرا دیا۔ آگے چلو جی، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، اچھا کیا گمان کر لیا ہے کافروں نے؟ کافروں کا کیا خیال ہے؟ اللہ نے فتویٰ پہلے لگایا، وجہ بعد میں بیان کی ہے۔ ایسے فتویٰ پہلے، وجہ بعد میں آ رہی ہے۔ اچھا کیا بد کافروں نے گمان کر لیا ہے؟ کیا یتخذون، کہ بنا لیا انہوں نے عبادی، میرے خاص کو، میرے اضافت تشریفی شرافت کے لیے اللہ نے مضاف کیا ہے عباد کو، عبادی میرے خاص بندے، پیارے بندے، مقرب بندے، ان کو بنا لیا ہے کافروں نے۔ من دونی، میرے بغیر کیا بنا لیا؟ اولیاء، کارساز بنا لیا، لکھا یعنی معبود و حاجت روا بنا لیا۔ کس کو بنا لیا؟ میرے پیارے بندوں کو۔ بندوں کو کارساز اور مشکل کشا بنانے والوں پر اللہ نے کیا فتویٰ دیا؟ افحسب الذین کفروا، کافروں نے میرے خاص بندوں کو کارساز بنایا ہوا ہے۔ نیچے لکھا ہوا ہے، اے ملائکاتی، فرشتے میرے، و عیسیٰ و عزیر، حضرت عیسیٰ کو الہ بنایا، حضرت عزیر کو کارساز بنایا، کفروا، یہ کون ہے؟ کون ہے؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ ایک اور ساتھ جملہ، چھوٹا سا اشارہ لکھ لو، مثلاً اصحاب کہف، مثلاً اصحاب کہف کو بھی تو کارساز بنایا، ان کے نام کی روٹیاں دیتے تھے، آٹھویں روٹی کتے کے نام کی دیتے تھے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ساری سورت کا خلاصہ ہے، ساری سورت کے اوپر فٹ ہو رہا ہے، ساری سورت کا خلاصہ، جن کو تم نے کارساز بنایا ہوا ہے، اصحاب کہف حاجت روا نہیں، نبی پاک حاجت روا نہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کارساز اور مشکل کشا نہیں، حضرت ذوالقرنین مشکل کشا اور حاجت روا نہیں۔ سن رہے ہو مولانا؟ ساری سورت کے ساتھ لگ رہا ہے۔ وہ تو میرے عاجز بندے ہیں، غیر اللہ کا ارشاد نہیں ہے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، یقین ہم نے تیار کیا ہے جہنم کو کافروں کے لیے مہمانی کے طور پر۔ اوپر لکھا ہوئے تحکم، استعارہ تحکمیہ، اللہ مذاق کر رہا ہے ان کے ساتھ، ہم نے جہنم میں تمہاری مہمان نوازی کرنی، آؤ تو صحیح۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، قل اعلان فرما دیجئے میرے پیغمبر، نیچے لکھا ہے دفع شبہ، ایک شبہ کا جواب ہے کہ ہمارے اعمال حسنہ، ہمارے نیک اعمال ہم کو نجات دیں گے۔ پڑھو تو، ہمارے جو پڑھے گا اس کے لیے دعا ہے اللہ اس کو آگے پڑھانے کی توفیق دے۔ ہمارے جاؤ جاؤ، بڑے مسئلے بیان کرنے والے آ گئے۔ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، آج کل مشرق مسجدیں بنوا رہے ہیں، رنگ برنگی خوبصورت، بڑی نیکیوں کے کام کر رہے ہیں، ہم تو نیک اعمال۔ فرمایا کل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تم کو خبر دیں کن کے بارے میں؟ ان کے بارے میں جو بالکل نقصان اٹھانے والے ہیں اثر ہوئے اعمال کے، اعمال کے لحاظ سے بہت زیادہ بالکل نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کون؟ اے الاخسرین پر لکھا ہوا ہے التفضیل للکمال، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے کمال، بالکل پورے کا پورا نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، اکثرین کا بیان آ گیا، کون ہیں نقصان اٹھانے والے؟ کون ہیں وہ کہ گم ہو گئی، ضائع ہو گئی ان کی ساری محنت دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں ساری محنت گم ہو گئی۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ خیال کر رہے ہیں، نیچے لکھا ہے بوجہ جہل کے، جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے وہ خیال کر رہے ہیں کیا؟ انہم یحسنون صنعا، کہ یقیناً وہ کام کر رہے ہیں اچھے، وہ تو سمجھتے ہیں ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، سلا ساری محنت برباد ہے۔ نیچے لکھا ہوا ہے لِاعتقادِهِمْ أَنَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ، ان کا عقیدہ یہ ہے ہم حق پر ہیں، اس لیے ہم نیک عمل کر رہے ہیں، اچھے عمل کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، ضَلَّ سَعْيُهُمْ، محنت ساری ان کی برباد ہو گئی ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، لکھے وجہ حبط اول، اس حبط کو ٹھیک کرو بھائی، دوسری ہے بناؤ حبط۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا اپنے رب کی آیات کا۔ کس کا؟ رب کی۔ نیچے دیکھو لفظ کیا ہے، ابا الدالہ علی توحید ہی، کو انکار کیا جو توحید پر دلالت کر رہی ہیں، نماز والی آیتوں کو کوئی انکار نہیں کرتا، روزے والی آیتیں، حج والی آیتیں، صدقے والی آیتیں، نہ کون سی آیتوں کا انکار کیا؟ توحیدی آیات۔ کون سی آیات؟ ہاں مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی نہیں بنا سکتے، میں تم توہین کرتے ہو، یہ دیکھا ہے۔ اللہ اللہ، کفروا بآیات ربہم، انہوں نے انکار کیا، یہ قرآن پاک میں بار بار آئے گا، حرمین شریفین پھر میں پوچھوں گا، انہوں نے کون سی آیتوں کا انکار کیا؟ نماز والی، روزے والی، کون سی آیتیں؟ توحید والی آیتوں کا انکار کیا۔ وَلِقَائِهِ، نمبر دو، قیامت کا انکار کیا، اللہ کی انکار کیا۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، سمرا دنیاویہ، دنیا کا نتیجہ، دنیا میں کیا نتیجہ نکلا؟ پس ضائع ہو گئے ان کے نیک اعمال، اعمال کے نیچے نیک لکھا ہوا ہے، نیک اعمال ضائع ہو گئے۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، سمرا دنیا سمرا اخرویہ، ہم نہیں قائم کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن تو میزان ترازو، جب نیک عمل ہے ہی نہیں ہم قیامت کے دن ترازو قائم ہی نہیں کریں گے تولنے کے لیے. کوئی مجھ سے پوچھتا ہے مولانا یہ گندم کتنی ہے, میں نے کہا ٹھہرو میں بھی تول کر آپ کو بتاتا ہوں, یہ 10 کلو ہے. مولانا گندم کو تو میں تب تولوں گا پہلے حساب گندم ہو تو صحیح, اگر گندم نہیں ہے تو پھر تولنے کا تو مطلب ہی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں جن کے نیک اعمال دنیا میں ضائع ہو گئے ہیں کفر و شرک کی وجہ سے قیامت کے دن ہم اعمال تولنے کے لیے ترازو قائم ہی نہیں کریں گے. 13 پارہ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 18 مثل الذین کفروا بربہم 399 مثل الذین کفروا, اس کا عنوان بھی لکھا ہوگا مشرکین کے اعمال صالحہ برباد ہیں, اس کی مثال لکھا ہوا ہے مثل الذین کفروا بربہم, حال ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ, رب کی آیات کا انکار کیا, مسئلے توحید کو نہیں مانا. اعمالہم کرماد, ان کے نیک اعمال راکھ کی طرح ہیں, آ ختم ہو جائے انگارے پوچھیں راکھ پڑی ہوتی ہے. اشتدت بہ الریح, سخت چلی اس پر ہوا, فی یوم عاصف, سخت آندھی والے دن میں آندھی چل رہی ہے, سخت قسم کی ہوا آئی ہے راکھ پر, ہوا اس راکھ کو اڑا کر لے گئی. جس طرح ہوا کی وجہ سے راکھ باقی نہیں رہی, شرک اور کفر والی ہوا کی وجہ سے نیک اعمال بھی سارے اڑ گئے. لا یقدرون مما کسبوا ولا شیء, نہیں قدرت رکھیں گے ان اعمال میں سے جو انہوں نے کمائے ہیں کسی چیز پر, کسی چیز پر قدرت نہیں رکھیں گے, سارے ضائع. ذالک هو الضلال البعید, یہی تو گمراہی دور کی. آ جاؤ جی یہ سورۃ فرقان کھولو 19 پارہ پہلا صفحہ. سورۃ الفرقان 19 پارہ پہلا صفحہ 531 آیت نمبر 23 قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا 535 وقدمنا الی ما عملوا من عمل, ہم متوجہ ہوں گے ان کی طرف جو یہ عمل کرتے رہے نیک عمل, جو نیک عمل کرتے رہے ہم متوجہ ہوں گے. فجعلناه هباء منثورا, ہم کر دیں گے ان کو غبار بکھرا ہوا, بکھرے ہوئے غبار کی طرح ہم کر دیں گے سارے عمل برباد. آؤ جی بڑے حوالے انشاءاللہ آئیں گے. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا, اللہ اللہ, یہ ہوگی سزا ان کی, یہ ہوگی سزا ان کی جو اوپر مذکور ہوئی ہے, اوپر جو ذکر ہم نے کیا یہ سزا ہو. کون سی جہنم, یعنی جہنم وہ مبدل منہ ہو یہ بدل, سبب اول کیوں جہنم ملے گی, بما کفروا, اس وجہ سے کہ انہوں نے توحید کا انکار کیا. نمبر 2 واتخذوا آیاتی, کفر کا شعبہ, کفر کیا, ایک کفر کا شعبہ یہ ہے بنا لیا انہوں نے میری آیتوں کو. اور نمبر 3 و رسولی, میرے رسولوں کو بنا لیا, کیا بنا لیا, ہزوار, مذاق بنا لیا, آیتوں کا انکار, آیتوں کے ساتھ مذاق, رسولوں کے ساتھ مذاق. ان الذین آمنوا, نیچے کیا عنوان لکھا ہوا ہے, بشارت ماننے والوں کو بشارت, اخروی بشارت. ان الذین آمنوا, یقیناً جو لوگ مان گئے کہ الہ صرف اللہ ہے, مان گئے کہ الہ, اصحاب کا الہ نہیں, حضرت آمنہ کلا الہ نہیں، حضرت موسیٰ اور خضر الہ نہیں، سلکرین الہ نہیں، آمنو الہ صرف کون ہے؟ مان گئے، نیچے لکھا قوت اعتقادیہ، عقیدہ مضبوط، وعمل الصالحات، قوت عملیہ عمل مضبوط، اور عمل کرتے رہے نیک، اللہ کی رضا ہے، مصطفیٰ کی نیک عمل کرتے رہے، توحیدی بھی ہیں، سن والے بھی ہیں، توحید و سنت والے بن گئے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ہوگی ان کے لیے باغات، سمرہ سمرے کا معنی نتیجہ، نتیجہ کیا نکلے گا، ان کے لیے باغات ہوں گے، الفردوس ٹھنڈی چھاؤں والے، کون سی باغات؟ نزلا مہمانی کے طور پر، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان باغات میں، لکھا ہے نکالے نہ جائیں گے، پڑھو تو نکالے نہ جائیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ایک بات اول، نمبر دو، لا یبغون عنہا حولا، اس کے نیچے دوم تو لکھو، دوم نہیں لکھا ہوا، لا یبغون، نمبر دو، اول خود نہیں نکل، اول نکالے نہیں جائیں گے، نمبر دو، لا یبغون عنہا حولا، خود بھی نہیں نکلیں گے، کہ کیسے مرنا، وہاں سے نکلنے کو دل ہی نہیں چاہے گا، لا یبغون عنہا حولا، نہیں تلاش کریں گے اسے، جگہ تبدیل کرنا، حولا کا معنی جگہ تبدیل کرنا، جگہ تبدیل کرنے کو دل بھی نہیں چاہے گا، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے دو لفظ لکھ لو، قل لو، غیب دان صرف اللہ ہے، غیب دان، جملہ لکھو جی، چاروں غیب دان نہیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا، چاروں غیب دان نہیں، غیب دان صرف اللہ ہے، اور یہ اللہ کیسے ہے، قل لو کان البحر مدادا، قل لو کان البحر مدادا، اللہ ہی عالم الغیب ہے، فرما دیجئے میرے پیغمبر، اس کے نیچے جو عبارت ہے نا، میں نے اس کو فٹ نہیں کیا کیونکہ میں پنج پیر والی طرز بیان کر رہا ہوں، فرما دیجئے میرے پیغمبر، اگر ہو سمندر مدادا سیاہی، سمندر کیا بن جائے سیاہی، کس کے لیے، لکلمات ربی، میرے رب کی معلومات کے لیے، کلمات کا معنی لکھو معلومات، کلمات کا معنی رب کی معلومات لکھنے کے لیے، سب کو سیاہی کی شکل دے دی جائے، رب کی معلومات لکھنا شروع کر دی جائے، لنفد البحر، البتہ ختم ہو جائے گا سمندر، سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، قبل ان تنفد کلمات ربی، پہلے اس کے کہ ختم ہو تیرے رب کی معلومات، رب کی معلومات ختم نہیں ہوگی، سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، ولو جینا بمثلہ مددا، اگر چلے آئے ہم اس جیسا سمندر، مدد کو ایک سمندر نہیں، اس جیسا اور سمندر بھی امداد کے لیے آ جائے، سیاہی ختم ہو جائے گی، رب کی معلومات ختم ہونے میں نہیں آئے گی، اللہ اللہ، تو ثابت ہوا ساری معلومات رکھنے والا عالم الغیب کون ہے، اصحاب کاف نہیں، نبی پاک نہیں، موسیٰ علیہ السلام نہیں، ذوالقرنین نہیں، عالم الغیب صرف اللہ ہے، قل انما انا بشر مثلکم، سبحان اللہ، مولانا اس کا جملہ لکھو، تمام شبہات کا جواب دینے کے بعد، تمام شبہات کا جواب دینے کے بعد، یہ دو لفظ ہے، خلاصہ سورت، خلاصہ سورت تو لکھا ہوا ہے، تمام شبہات کا جواب دینے کے بعد یہ جملہ، سورت کا خلاصہ سنو، کل اعلان فرما دیجئے میرے پیغمبر، انما انا بشر مثلکم، میں بھی مشکل کشا اور کار ساز نہیں ہوں، ایسا نہ ہو کہ مجھے سمجھ لو، میں بھی مشکل کشا اور کار ساز نہیں ہوں، قل انما انا بشر مثلکم، سارے شبہات کا جواب دینے کے بعد سورت کا خلاصہ، پکی بات ہے انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں تم جیسا، میں بشر ہوں، اوپر لکھا ہوا ہے مثلکم کے اوپر جنس میں، کس میں؟ تم بھی انسان ہو، تم بھی انسان اور میں بھی انسان، یوں نہیں ہے کہ شان برابر ہے نا؟ یہ بھی پتھر جو سڑک پر لگا ہوا ہے جس پر پاؤں پڑتے ہیں وہ بھی پتھر ہے، اور جو خانہ کعبہ شریف کے کونے میں لگا ہوا ہے جس کو چومتے حجر اسود وہ بھی، تو شان برابر ہے؟ ہیں سارے پتھر لیکن شان برابر، جنس ایک ہے، مثلکم تمہارے والدین میرے والدین، تمہاری قوم میری قوم، تمہارا قبیلہ میرا قبیلہ، تمہاری اولاد میری اولاد، تمہاری بیویاں میری بیویاں، تم انسان میں انسان، لیکن یوحا الی، میں پیغمبر ہوں تم سارے امتی ہو، یوحا الی، بڑا پیارا سا جملہ لکھا ہوا ہے، اے لا ادی الاحاطتا بے کلمات جل والا، اوپر حوالہ لکھا ہوا ہے، میں بشر ہوں، اللہ کی معلومات کے احاطہ کرنے کا دعویٰ میں بھی نہیں کر سکتا، اللہ کی معلومات کا میں نے احاطہ کیا ہوا ہے، میں بھی یہ کام نہیں کر، میں تو بشر ہوں تم جیسا، تم بھی عالم الغیب نہیں ہو، میں بھی عالم الغیب نہیں ہوں، یوحا الی، وحی کی جا رہی ہے میری طرف، من تلک الکلمات، ان کلمات کی وحی کی جا رہی ہے، کیا؟ انما الہکم الہ واحد، یقیناً تمہارا الہ الہ ہے، اکیلا ایک ایک الہ ہے، اصحاب کہف الہ نہیں، نبی پاک الہ نہیں، موسی خضر الہ نہیں، نمبر چار ذوالقرنین الہ نہیں، الہ کون ہے؟ انما الہکم الہ واحد، فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو بندہ یقین رکھتا ہے اپنے رب کی ملاقات کا، یرجو کا میں نے کیا مانا کیا؟ یقین والا مانا کیا، رب کی ملاقات میں یقین رکھتا ہے، کیا کرے؟ فل یعمل عملا صالحا، فَلْيَعْمَلْ صَالِحًا، چاہیے اس کو عمل کرے، عمل کرنا نیک، نیک عمل کرے، لیکن شرط یہ ہے وَلَا يُشْرِكَ، نیک عمل کرے، شرط یہ ہے وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، نہ شریک کرے اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی ایک کو، اصحاب کہف کو شریک نہ کرے، سن رہے ہو؟ ان کے نام کی روٹیاں نہ دے، نبی پاک کو شریک دے، حضرت موسیٰ اور خضر کو شریک نہ کرے، ذوالقرنین کو شریک نہ کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، دعوی سورت سے کیا مراد ہے؟ اس نے کہا ہے جتنے بھی چیزیں ہوں گی اسی دعوے کے آس پاس گھومیں گی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، پہلی پہلی سطر دیکھو، حضرت فرماتے ہیں نزلت الایہ، آیا گئی فی المشرکین، مشرکین کے بارے میں وہ کونے پر لکھا ہوا ہے، الذین عبدوا ما اللہ الہ آخر، جنہوں نے اللہ کے ساتھ اور الہ کی عبادت کی تھی، ولیست بمومنین، یہ مومن نہیں ہے، کیا مطلب؟ بندہ اللہ کی عبادت کرے لیکن اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک، سورۃ مریم